الفصل الثانی دویم فصل عن ابی حریرہ عن حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ان للہ تعالی 99 اسما بے شکر اللہ دفار یوکم سلم نذیب من احصاها چاچی یاد کلپ مانے زان پوکو او اغی کی سوچ و فکر او کو آشان قیدے او لرلا دخل الجنہ نو دے بجنت تا اللہ وردن کی او اغن امون دادی ہو اللہ اللذی لا الہ الا ہو نو گورا دیکی صرف دا اللہ نمرا ہے او دے پاول کی ذکر کو چدا اسم علم دے د ټول صفاتونو مرجع دی توی ځکه وای چې رحمان صفت د الله ده دا څه نو وای چې الله صفت د رحمان نه وای رحیم څه شی ده صفت د الله ده وهاب څه شی ده صفت د الله ده کریم څه ده صفت د الله ده هو الله الذی لا اله الا هو دې کې ګوره یو نومره الله دا اسم علم ده الرحمان هو الله الذي لا اله الا هو لا اله الا هو جنشته بنده عبادت مستحق الا هو مگر د یو الله دې وګور دې کی صرف د الله په نومونو کې الله دې بل پکې نشته چې هغه هو دې یا اله دې الرحمن تقدید رحمتنا او رحمان خاص دې د الله پوری بل چاته نشویلې دیو جن عبدالرحمن لچه خلق رحمان وی عبدالرزاق لرزاق وی نو دا دی گناہ خبر را او دی مشهور بزرگ شاعر چه تیر شه عبدالرحمن بابا ناغت خصوک عبدالرحمن وی نا او باج خلق یو قائده ذکر کئی قواده دی که نچه دی ویجوزو لشعرائی مالا یجوزو لغیری شاعر لا اشه جائز وی چه بلچا لجائز نی اغد دا مسئلہ نا دا ګره چې شاعر له الله او رسول مخالفت جائز دی دا څه سوچته چې هغه وایي چې الله او رسول مخالفت ورته جائز دی اے شاعر کذری اوقاتو کې د عربی د قواعد او د نحو او د صرف لحاظ نه کوي د ضرورت شعری د وجنا نو دته د شعر جوړولو لپاره هغه کی اجازه شته الملک بادشاہ دی القدوس او پاک دے د هر قسم عیبونو نا د هر قسم عیبونو نا پاک دے السلام خاوند سلامتی آرے سلامتی آور کولو والدے سلامتی آور کولو والدے مخلوق تا سلامتی آور کے یا صحیح سالم دے د هر عیبنا المؤمنو یو مانا داوا امن ورک انکے دے یا المؤمنو اے تصدیق کنکے دے بندگانو سرد آغوادو المحیمنو نگہبان دے محافظ دے العزیز و غالب دے الجبار او اصلاح کنکے دے بندگانو الجبار ویدہ پا مانا دا العظیم رازی دیر لوی دے یا الجبار الجبار اصلاح کون کے دید بندگانو المتکبرو خاوند لوی دے الخالقو پیدا کون کے دے البارئو بارئ ویا غزات توی چھے ہر شے چھے پیدا کرے نواغد عیب نبری دے المصورو شکل ورک ان کے دے الغفارو ڈیر بخ ان کے دے القہار او غالب دے پٹول مخلوقاتو باندے الوحاب ڈیرو انعاماتو ورکولو والدے او ڈیر بخ ان کے دے الرزاقو رزق ورک ان کے دے مخلوقاتو تا الفتاح فیصلہ کون کے دے پمند بندگانو کی العلیم پوہ دے القابض اے تنگی راوستن کے دے رزق تنگوی سیزنو کی کمی راولی دے پوس و طاقت کی دی الباسوتو او فراحکو ان کے در رزق دے الخافزو خطرہ غرزو ان کے دے کافر لرا اخیرت کی بے اسول سافلین تر ورسائی الرافعو او پورتکو ان کے دے خپل دوستانو مومنانو لرا المعزو عزت ورکوی چی چالے خوخشی المذلو او ذلیل کوی چی چالے خوخشی السمیع ریدن کے دے البصیر ریدن کے دے الحکمو او دا اللہ رب العزت حاکم دے دا رب العالمین سشے دے حاکم دے فیصلک ان کے دے او العدلو دا اللہ رب العزت العدل وَيُوَهُوَ الَّذِي لَا يَمِيلُ بِهِ الْحَوَى اللہ عدل لے یعنی اللہ دا عادل لے دا فیصلے دا عدل کئی وَي عدل او عادل آغا چالوئی چی آغا خواہش تمائے لکی گینا لکا بندکل خواہش پسی روان شی نو دا عدل او دا انصاف فیصل فریزی اللہ تویفو محربان دے یا کو وڑو وڑو سیزنو خبردار دے وړو وړو سيزونو خبردار دل خبير خبردار دل حليم حلم والده العظيم الوير الغفور بخن کې نه الشکور او بدلي ورکون کې نه سوک نه کمال کین الله بدلي ورکي العلي پور ته دل کبير الوير الحفيظ حفاظت کون کې دل المقيت تدیرو قدرت لرن کے رے یا المقیت رزق ورک ان کے رے رزق ورک ان کے رے الحسیب دا اللہ کافی رے الجلیل دا اللہ لوی رے الکریم او دیر سخاوال رے دیر ورکروال رے الرقیب او حفیظ و نگہبان رے المجیب قبل ان کے دو دعا گانو دے المبدئو ابتدائے کرے دے پیدا کولو دے مخلوق المعیدو دوبارہ بے واپس پیدا کی المحیو دارنگی جو اندے کہ ان کے دے مخلوقات دے الممیتو مرک پر آولی الحیو امیشہ جو اندے دے القیوم او تدبیر کہ ان کے دے سامبال ان کے دے طول کائناتو مخلوقاتو الواجدو دا اللہ رب العزت الواجد اے یجدو کل شیئم کل ما یطلبو و یریدو مومی ہر شیئ چی داغی ارادو لری یو شید رب العالمین نا خلاسدو والننے الواجدو دا اللہ رب العزت سرے الواجدو مندن کے دے دکم شیچ طلب و ارادہ کئی الماجدو اولوی د سخا خاوننے دا مجد دا لویشان خاوننے دا اللہ رب العزت دا رب العالمین سشیر المجدو دا لویشان خاوننے دا لویشان خاوننے دا اللہ سب پکی جوڑ پاتش فلمانس کی کہنا نتس ہوا ہی نا الواسع فراح رحمت والے الحکیم خاوند حکمتن لے الودود من ساتن کے در بندگان و سراو بندگان مرسر من ساتی المجید اولوشان والے رب العالمین المجید دلوشان والے الباعث و راپورتکون کے در مخلوق الشہید او شہید و گوارے پہر یوشی ار یوشی معنی حاضر رہے الحق ثابت تے الوکیل او دا اللہ رب العزت ذمہ وار دے تبندگانو کو امور بان قائم نے القوی مضبوط دے المتین او دیر مضبوط دے القوی یعنی خاوند قدرت تام دے المتین او سخت طاقت والے الولی دا اللہ ناصر دے امدادی دے الحمید مستحق دا حمد دے استائل شوی دے المحسی ہر شے را گیر کڑے دے پہ علم سرا ہر شے پہ علم کی را گیر کڑے دے المبدی المعید المحی المبید مانا در توشو الحی والقیوم الواجد والماجد الماجد الواجد علماء کرام لیکلی وی هر اشی چې الله را دولری نو هغه سکے مندون کې غلې او شی ته فوت کېدنی نشي الماجد په معنا د مجید دی لوی شان والے الواحد یو د متفرد دی الاحد اک یو دی اسمد او بی نیاز او بی حاجت دی سمد غذاب توی چطول خلق ورطا حاجتنو کیزی او مصیبتنو کی داغ طرف تا قص کئی القادرو دا اللہ قدرت لرن کے رے المقتدرو القادرو المقتدر مانا دا دوارو یو دا خدا عمر دا زیادت حروف دلالت کئی پا زیادت دا مانا بانے نو دا القادر مقابلہ کی المقتدر کی زیادت دا مانا دے لکه رحمان و رحیم یو مانا و والرحمن کی زیادت دو حروف نو زیادت دو حروف دلالت کئی پا زیادت دو مانا بانے المقدمو روان دی کون کے دے دو بازی سیزنو پا بازی باننے المؤخرو اور اس دو کون کے دے دو بازی سیزنو دو بازینا الاولو دے اولو اس سوکنو الاخر و آخر کے با پاتشی سوک بنی الظاہر و عالم نے پاریوشی او د پاسه د هریوشی الباطنو عالم د پاریوشی یا ظاهر د په اعتبار د صفات او د قدرتونو او باطن د په اعتبار د خپل ذات الوالیو د مالک د ټولو سيزونو له متولي له المتعالی او پورته د البر احسان کوونکې له التواب او رتوب قبل انکی دے المنتقم او بدلا غسق انکی دے العفو او عفق انکی دے الرعوف او دیر شفقت والد مہربان دے مالک مالک مالک الملک مالک الملک او مالک دے بادشاہ ای دے ذو الجلال والاکرام خاوند الویشان و دیزت ورکول دے المقسط عادل دے الجامعو الجامعو جمک ان کے تمام مخلوقات الرفارد حساب الغنیو بی پروارے المغنیو او بی پروارک ان کے دے چالے چکو خشی باز بندگان الرد نورنا المانعو او دفک ان کے دے راسباب دا حلاکت الدوار او ضرر رسون کے دے چالے چکو غاری النافع فائدہ رسون کے رے النور وی النور دا اللہ پا صفتنو کی او صفت دے او دا سرے ہوا الظاہر اللذی بھی کو کل ظہور فالظاہر بنفسی ہی المظہر لغیری یسمع نورا وی چھ دخپل ذات پہ اعتبار ظاہر وی اور نور لر ظاہر ان کے وی ندت نور وی الحادی او ہدایت کو ان کے دے البدیع الخالق المخترع بدیع غزات توئی چه ناشنا و بے نقشے طریقے سر دا کائنات و دا مخلوق پیدا کری ہر شے مخ کے داغے مثال نو پیدا کرے دے الباقی امیشہ بدائم و قائموی الوارثو او دے طول و نوارث دے طول خلق بفناشی او ہر صبح اللہ تپاتیشی الرشید اغزات دے چی ہدایت او لار خی مخلوقات تا الصبور او دیر صبر والدے رواہ الترمیزی والبحقی فی الدعوات الكبیر وقال الترمیزی وحادہ حدیث غریب دی حدیث کی دو علماء اختلاف دے چی دا نمون پدے کی ذکر دی ندا مرفوع دی او کدا مدرج دی دا باز روات ہونا حبر علم خیال رسی چی دا نمون مرفوع ثابت دی او کدا باز راویان انہ ادراج دے و دا حدیث مدرج دے نو باز علماء کرام دی طرف تلار دی باز علماء دی طرف تلار دی چې دې کې ادراج دې و اکثر روايات کې دا نه راغلي. ابن کثیرم دا حدیث ذکر کړی په خپل تفسیر کې سرورم جل کې وی والذی اول علیه جماعت من الحفاظ ان سرد الاسماء فی هذا الحدیث مدرج فيه وی هغه چې پاره اعتماد کړی دی او جماعت د حفاظ د حدیثونه نه وی دا نمونه په دې حدیث کې دراو یانو نه مدرج دی یو کم سن نمونه خو په حدیث کې ذکر شو خو د نمونه ذکر نو نو باز راویانو د قران نو ورته دا نمونه لټول دی دی ته وی حدیث مدرج د بعضی محدثین او قول لاره د بعضی محدثین او قول لاره خو بعضی علما دې طرف ته لاړ دي لکه ابن حبان او امام حاکم. امام حاکم ای وی دا حدیث مدرج نره دا حدیث مدرج نره بلکې دا مرفوعا ثابت دي نو دا ای فنزمان دا حدیث دا نمونه دا پا مرفوع حدیث سر راغلی دی مرفوع حدیث سر راغلی نو دا علماء کرامو پا که دا اختلاف سو خداوی چی دا حدیث مدرج دی او دا مرفوعا ثابت ننی او سوک دی طرف تلان دی چندا سندا بلکی دا حدیث مدرج ننی بلکی مرفوعا ثابت تی رواه الترمیزی والبیحقی فی الدعوات الكبیر وقال الترمیزی هذا حدیث غریب وصل اللہ تعالی وان بریدہ دا حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت تی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چه رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا اوریدلی دی او سړینا ویدا ابو موسی شریف رضی الله عنه اوریدلی دی او سړینا دا ابو موسی شریف رضی الله عنه یقول چغف دعا کی وی دا سی دعا وخته اللهم انی اسالک یا الله بیشک زشیم سوال کوم دتانا بانک اپدی سبب چی بیشکت انت الله تو الله لا اله الا انت نشت دی بل هیڅوک دی عبادت مستحق مگر تی الاحدو تئیکی یوی اسوامد او بعض روایاتو کی ورسردہ سے الفاظ امراغ دی اللہم انی اسلوکا انی اشہدو انکا انت اللہ او ترمیزی شریف کی دا سی دی بے انی اشہدو انکا انت اللہ الاحد یوی پیتبار تزاتو دصفاتو اسوامد سوامد آغازات لوئی چه خلق پا حاجتنو کی داغ طرف لزیب از سوامد چه تسوامد اللذی حغا لم یلد چه نی اولاد شتا ولم یولد اون دا اللہ دا چان پیدا شعره ولم یکن له کفوان احد او نشتر دی اللہ لر برابر حسوب فقال دا اللہ حبیب تدا دعا واورد او گرد دا دیر ریا دکئی رسو انشاءاللہ ذکر کو چی اسم اعظم پا کم دعا کرے حافظ ابن حجر رحم اللہ وی وی سمر روایتون چراغلی دی اسم اعظم بارکی پا دیتولو کی دا حدیث دا سنت پہ اعتبار دیر قوی ہے رسو ذکر کو انشاءاللہ نا دا دیر ریا دکئی او دیکی ورد دا پا کم نم مشتمل لے اللہ احد سومد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد فقال انو دا اللہ حبیب فرمائی لیو دا اللہ بی اسمه الاعظم وید دعا غفت دا اللہ نا بی اسمه الاعظم پاغنم لوی دا اللہ سرا وید دا اللہ نا پا اسم اعظم سر سوالو کو اغا اسم اعظم چکل سوک دعا غواڑی پا دینو اللہ قبلی کل سوک سوال کئی نو اللہ ورکیب اللذی حغیدہ سوئل بیہی چې کله په دغه اسم اعظم د الله نسوال شي اعطان والله ور کوي و اذا دعي به اجابا او کله چې دعا ته اوخته شي په دین والله قبلای ور سوال او دعا کو علماء لیکلي څه فرق دی دواړه جمع کل سوئلا او دعیا علماء لیکلي سوال دی ته وای چې بندوي اعطيني اشیاء الفلاني الله فلانه شی راک او دعا دی ته وای چې او بند چ فریاد کوي یا ربي یا ربي نو دې ته دعا وای او ګور دعا پزید سوال او سوال پزید دعا دواړه استعمالي رواه ترمذی او ابو داود دا حدیث امام ترمذی او امام ابو داود ذکر کړی دی او دین علاوه نور غنو کتابونو ذکر کړی دی نو دا شان سریات کی درود شریف وای هغه نمخ کی وای اللهم انی اسلک بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد او دین پس فل حاجت نغواڑی وان انس بن رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال فرمائی دے كنت مجالس الناس مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف المسجد پ مسجد کی پ جمعات کی ورجل یصلی او یو کس مشکولو ویدا سوکو ابو عیاش الزرقی رضی اللہ عنہ ابو عیاش الزرقی رضی اللہ عنہ یو صحابی ویدا مشکولو مز نفس چه فارغ شو فقالا ناغ فرمائی لیو اللہم یا اللہ انی اسألوکا بیشکد چیم سوال کم تانا بأن لك الحمد قد سبب چتا ل الحمد نا صفاتنا دي دخلای تو لا اله الا انت الحنان نشته بل هیڅوک دی عبادت مستحق مگر ته الحنان او تو ور کونکه حنان وای رحم کونکه په بندگانو حنان الرحیم به عباده لکه دا تفصیل در سوره مریم کې تیر شو حنان ملذنا مهربان وای رحم کون کې وای زموږ دی طرفنا او دام درته تیر شول چې حنان مشددم ویلې شي او مخففم ویلې شي انت الحنان ترحم کون کې پخلو بندگانو المنان او تو ورکون کے بندگان چې در نسواڑی ورکون کے د نعمتونو بدیع السماوات والارض ورده کی رفم جائز دا چې د بدیع پدی عین بانی رفع ہوئے بدیع السماوات والارض نو کلک پدی رفع ہوئے نو داب بیاد منان دا پار صفت شی یا بدیع السماوات والارض خبر شی و مبتدا محذوف ادا یعنی هو بدیع السماوات یا انت بدیع السماوات والارض نو رحم پی جائز دا او نسبم پی جائز دے بنا بردی چه حرف ندا پاکی محذوف ادا یا بدیع السماوات والارض بعض روایاتو کراغلی چه یا حرف ندام ور سر راغلی دا لکه مسند احمد او ترغیب او ترہیب کی علامہ منذری ذکر کری دی یا حنانو یا منانو یا بدیع السماوات والارض نمنادا مضافا دا سوی منصوب وی منادا مضافا دا منصوب وی ندوان اعرابات پکوی لشی بدیع السماوات والارض اے ناشنا طریقے سر پیدا کون کی اد آسمانوں و دزم کو یا ذل جلال والاکرام اے دے عظمت و دلوئی خاوند والاکرام او دی عزت ورکول خاوند اخکل دوستانو تے اکرام و عزت ورکے دنیا و خیرت کے یا حیو یا قیومو اے اغزات چھے میشہ جوندے یا قیوم اے غزات چت سنبالوی او تدبیر او انتظام کې د ټول کائنات او مخلوقات او اسالوکا زتا نسوال کو دا دعا دی صحابی کولا او د الله حبیب ته واوریدا فقال النبی صلی الله علیه وسلم نو دا الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دا الله هو اسمه الاعظم وی دی صحابی دعا وخت دا الله نه دا الله په نوم لویوانی الذی حغلوینم اذا دعی به اجابا کله چې دعا تکی دیشی په دینو الله قبلای و اذا سئل به اعطا او کله چې سوال کی دیشی په دینو الله ورکوي رواه ترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجه رحمهم الله وعن اسماء بنت یزید دا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت دے دیتا بے ام عامر وی او دیتا اللہ دا حبیب سر بے عط کڑیو او دیرا حادیثی دا اللہ دا حبیب نے نکل کڑی او دا دیرا دا اقل او دا دین خاون دوا وکانا یقال لها خطیبت النساء دیتا بے دا زنانو خطیب وی دیر وعظ و نصیت بے کولو نو دیتا بے وی خطیبت النساء او داوی جنگی ارموک تمتلیو علماء لکلیو دور بحادر زنانو وقتلت یوم از انتساتا من الروم بی عمود فستاتها نه رومیانی د خیمه پا لرگی و جلیو بی گئی بحبر وانی خیمه کی غبان سی ورکی لرگی رویستو او نه د رومیانو نا قتل کر و عاشت بعد ذالک دهرن و دیر زمانا د غزوی ارموک نپسم دا جوندهی و نو پا دا غیو غزا کی بودی زنانا و شامل و او نه رومیان ام قتل کرو دا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے چه نبی علیہ السلام قال فرمائے لی زنانو کدا سے دا شجاعت او دا دینداری صفت پکار رہے او دا خزنا پا دین بانے زنانو خز جوڑی گی پا ڈول سرنا گڑے دو او پلارو کسو گرزے دو آخو دا غیر ند انسانیت نوزی آگا حیاوی پردوی دینداری وی نو دا دا زنانو لوی مثال لے اگر دا صحابیہ پسور لوی صفات و سریادی دے صحابی فرمائی دی چه نبی علیہ السلام فرمائی دی اسم اللہ الاعظم نم دا اللہ چلوی دے فی ہاتین الآیتین پدی دو آیاتنو کی دے یو آیات دے دا سور بقرے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لا اله الا هو الرحمن الرحيم یو خدای کی دا الله نوم دی ګور دی کی رحمان راغله دی او دی کی رحیم راغله دی او دا هو دلالت کوي په الله باندې وفاتحۃ آل عمران او باغا فاتحه ابتداء سورہ آل عمران کی الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم وای بس پدی آیاتونو کې دا الله اسم اعظم دی وګوره صراحتن دا دو آیاتونه په کوم نومونو مشتمل دي الله رحمان رحیم او حی او قیوم صراحتن پدی دریو آیات پدی پدی سو آیاتنو کی دا اللہ صریحی پینزو نمونہ دی اللہ رحمان رحیم او دارمی حی نو قیوم دیو جنر دا پینزو نمونہ دی سڑے پسوال کے راجمہ کئی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم رواہ الترمذی و ابو داود و ابن ماجہ و الدارمیو رحمهم الله وان سعد بن سعد رضی اللہ عنہ روایت سے اے فرمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی اور اس ذکر کو علماء اختلاف د دے اسم اعظم بارکی چه دعوت زنون دعا دا وخاوند مهی یونس علیہ السلام از دعا ربه کلی چه دعا غفت و دربنا و هو فی بطن الحوت او اغا پخیط دمئی کیو اغا دا دعا و لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نشت دے بلد عبادت مستحق مگر تی پاکی دے تالرا او شکی مزد ظالماننا لم یدو بها رجل مسلم دعا نغاڑی پدی او سر مسلمان فی شیئن دیو شبارکی الا استجاب له مگر اللہ داغ دعا قبلوی رواہ احمد و ترمیزی رحمہم اللہ